Ми мовчали. Ну хіба ж нам вічно бути невольничими дітьми? Може ця самоненависть очистить нас від душевного рабства? Очистить від байдужості, неповноцінності? Як викинемо з себе нелюбов до України, так і виконаємо твій заклик об'єднатися. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Шевченко пише про Івана Підкову, першого козацького гетьмана. Пише про козацтво, про гайдамаків пише. Трохи згадав Дорошенка. І не пише про тих, хто був ближче до нього в часі і багато зробив для визволення України. Він, очевидно, не володів інформацією про Виговського, Мазепу, Орлика. Адже ці лицарі були джерелом великого патріотичного натхнення. Всі українські подвиги для Шевченка були предметом особливої гордості. Він прагнув своїм талантом показати світові велич багатьох борців за волю, хоч усі вони потрапили в кайдани. Але від цього велич їхнього ратного подвигу не зменшується. Споборники святої волі із тьми, із смрада, із неволі царям і людям на показ на світ вас виведу надалі рядами довгими в кайданах. Шевченко виріс, постав на світ з великого національного горя, але переконаний, що ми не приречені на загибель. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І словами українського поета, словами самої України, він каже: «Я знов буду зеленіти». І продовжує: «Оживуть степи, озера, і не верстовії, а вольні, широкі, скрізь шляхи святії простеляться, і не найдуть шляхів тих владики, а раби тими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи, раді та веселі, і пустиню опанують веселі села». Маючи такого великого ідейного вождя, як Тарас Шевченко, ми повинні були б стати героїчною нацією. Якби ми навчились розуміти і виконувати Тарасові вимоги, поради, ми б уже давно стали вільною нацією. Не розбудив нас Виговський, не розбудив нас Дорошенко, не розбудив нас Орлик, не розбудив нас і Шевченко. Наприкінці 19 століття в Україні виникла студентська громадсько-політична організація «Тарасівці». Молода українська генерація, генерація патріотів, спробувала сколихнути, об'єднати Україну іменем великого Тараса.